feestje thuis. En toen had ik vrienden bij mij thuis en die hadden een dochtertje. Het meisje heet Tara. Een beeldschoon kind met grote zwarte ogen. En ik had door een toeval alleen mijn jongste zoon thuis, Kees. Kees had ik thuis en die was 4 jaar en 3 maanden. En wij zagen het allen voor onze ogen gebeuren. Kees werd voor de eerste keer reddeloos verliefd. En het was zo onbeschrijfelijk ontroerend. Ik heb daar een paar foto's van kunnen maken. En als je dan dat kind van mij naar dat kind van mijn vrienden ziet kijken, met de aanbidding in zijn ogen, en die kleine zwarte, die dan met die grote zwarte ogen alleen maar petsend naar Kees keek, en dan nam Kees haar voorzichtig, toch dringend, onder de arm, bracht haar naar een hoekje in de hal en kuste haar daar. Ja, denk je dan, hoe heeft God het geschapen? Het is het mooiste wat je kan zien. Hij was verloren. Tonnie van Verre ontmoet Co van Dijk. Hij zei tegen mij, pap, kijk eens, ging tegenover haar staan en duwde dat kleine vrouwtje omver op de grond als blijk van verrukking. Ja, ik moet daar altijd aan denken als ik 's avonds in de herfst in Riga zeg. Dan zegt Mary tegen mij, heeft u altijd van uw vrouw gehouden? Ik zeg, oh ja, mijn hele leven lang. Uw hele leven. En dan zegt die man, ik heb er eens 8 kilometer gedragen. Waarom? Daar had ik zin in. Uit pure verrukking. En dat gebeurde daar in de hal. Dat was zo ontwapenend. Ik zal het nooit vergeten. Prachtig was het. Schitterend. Als ik bij mijn vrienden kom, dan zegt Tara altijd, papa Co. Papa Co, waar is het jongetje? Waar is het jongetje? Ja, leuk hè. En als ik dan zeg tegen Kees thuis, herinner jij je Tara nog? Jazeker, zegt hij, jazeker. En roept dan direct daarna, ik ben sterk. Om in godsnaam zichzelf maar in stand te houden. Ja, geweldig, fantastisch. Het is 1940 als Co van Dijk, hij is dan 24 jaar oud, gaat spelen bij het Centraal Theater onder directie van acteur-regisseur Cees Lazuur. Het gezelschap waaraan in de loop van de jaren corypheeën als Tilly Lus, Rigilhuis en Mary Dresselhuis, Louis de Bree, Oscar Tournière en Johan Remmels verbonden zijn. Onder leiding van Cees Lazuur krijgt Co van Dijk de gelegenheid zich in een groot aantal zeer uiteenlopende rollen te ontwikkelen tot een vakbekwaam toneelspeler. Hij speelt er onder meer Dromio van Ephesus in Shakespeare's Spel der Vergissingen. Met Dick van Veen als tweelingbroer 285 voorstellingen van Leonard Huizinga's Adriaan en Olivier. Met Mathieu van Eijsden vormt hij een inbrekersduo in Willy van Hemert's Paarlen voor de Zijne. Met Hella Haase en Cees Lazuur speelt Co van Dijk de bediende in het stuk Casanova in Amsterdam. In 1944 zijn eerste rol als jeune amoureux, onder regie van C.S. Lazur, in Colinette van Achard. Zijn eerste grote rol samen met Mary Dresselhuis. De vrouw met wie hij nu, in 1978, en dat is bijna 35 jaar later, avond aan avond voor volle zalen en met eclatant succes optreedt in Herfst in Riga, van de Russische toneelschrijver Arbuzov. De samenwerking met C.S. Lazur, die in de jaren 50 nationale bekendheid krijgt als vader Doorsnee, die een van de laatste grote toneelleiders is in de rij van Verkade, Mus, Saalborn, Hermes, Van der Lucht-Nelsert, Ruys en Arnoldi, en die na de Tweede Wereldoorlog samen met Paul Steenbergen de Haagse Comedie leidt, de samenwerking met Lazur is van grote invloed op de verdere carrière van Co van Dijk. Ja, het was zo'n belevenis om Lazur mee te maken. Het was een ontzaglijke, amusante man. Hè? Het was een elegante man van de wereld. Het was, ja, ik kan hem niet omschrijven met woorden. Hij was, ja, zo leuk. Hij was een imponerende man. Het was zo leuk, hè. Ja, het was zo heerlijk bij hem. Ik heb een verrukkelijke tijd met hem meegemaakt. Met hem mogen meemaken. Het was, maar natuurlijk in die tijd werd er ook grappen gemaakt, natuurlijk. We gingen onder andere, gingen wij spelen, kapitein Brassbound van Shaw. Johan Remmels, die speelde kapitein Brassbound. Lazur, die speelde de aristocraat in het stuk. En Rie Gilhuis speelde de leading lady. En op een zeker ogenblik raakt dan Lazur met Rie Gilhuis in de woestijn in de strikken van een roversbende onder leiding van kapitein Brassbound. Dat was Johan Remmels, een halfbloed. Ik heb later bij de Nederlandse Comedie zelf kapitein Brassbound gespeeld met Mary Dresselhuis en Paul Huff. En nou, er was een grote scène-affaire, een grote aparte scène op het voortoneel van die drie mensen die een conflict hadden. En de rovers uit in de Sahara, die onder leiding van kapitein Brassbound waren, die lagen dan in een vervallen Moors kasteel in de woestijn. En daar was ik ook bij, ik was een Italiaan. En dat was een soort vreemdelingenlegioentje. En wij moesten dan op de achtergrond wat liggen en zitten onder die hele grote scène van Lazur, Rie Gilhuis en Johan Remmels. En Dick van Veen, een uitmuntend acteur die een zeer eigen stijl heeft gehad in het Nederlands toneel. Ik apprecieerde hem zeer. En die speelde er een rol van een verlopen dronkaard in. Drinkwater heette die. John Drinkwater. Dick van Veen zag eruit als een lellebel. En ik was gewond als het Italiaantje. En ik lag op een bank op de achtergrond. Ik was gewond aan mijn arm, weet ik veel. En wij stonden daar dan wel met elkaar. En er waren verschillende toneelschoolleerlingen ook die meefigureerden. En wij hingen en stonden daar dan op de achtergrond zeker een 10-12 minuten. Zo lang duurde die grote scène op de voorgrond van de drie hoofdrollen. En Dick van Veen, die fluistert tegen mij, terwijl hij voor mij stond, terwijl ik op een bank lag, ik moet een poepie laten. Zei, als je dat verdomme maar uit je kop laat. Dick van Veen gaat langzaam door de knieën, tot hij op gezichtshoogte was, en dacht een wind op kouze voeten te laten. Dat viel iets anders uit. In het Centraal Theater hoorde men het bij de buffetten. Een knetterende scheet, gewoon, klaar. Lazuur stond op de voorgrond en dergelijk soort grappen apprecieerde hij als erudiet man absoluut niet. Dat die keek direct naar mij en dacht dat Klein van Dijk heeft dat gedaan. Oh ja, het acte was nog niet uit of ik rende naar mijn kleedkamer. En alles ging naar beneden. We moesten de trap af om naar de kleedkamers te gaan in het Centraal Theater. En daar komt Cees in de gang en roept van Dijk, waar ben je? Ko, waar ben je? Een schande, een schande. Ik heb het niet gedaan. Ik heb al je mond, ik wil het niet van horen. En Dick van Veen die staat rustig in de gang. En die zegt, ja, ik vond het ook vreselijk. En toen heeft Cees nog weer 2 weken niet tegen mij gesproken. Ja, god, dergelijke waanzin dingen. Ja, oh god, dat was toch heerlijk allemaal, hè. Het was allemaal heerlijk. In die tijd van het Centraal Toneel, toen ik daar dus bij kwam in 1940... was het een gecombineerd gezelschap nog met Cor Ruys. En aan de kant van Cor Ruys was toen ook Ellie van Stekelenburg aanwezig als eerste actrice. En toen ging Eduard Verkade Hamlet regisseren bij het Centraal Toneel in het Centraal Theater in Amsterdam, met Gijsbert ter Steeg als Hamlet. Eduard Verkade had de regie daarvan, deed zelf de koning. En Ellie van Stekelenburg was de koningin. Ik speelde daarin Laertes. Dick van Veen, die was toen Polonius. En Adrienne Canives was Ophelia. Voor de rest was het een grote bezetting. En in die tijd werd ik verliefd op Ellie van Stekelenburg. En ben daar in 1943... mee getrouwd. Ellie was een uitmuntend actrice en een fantastische vrouw. Het is een heel goed huwelijk geweest van Ellie en mij. Ik heb haar geloof ik wel eens verdriet gedaan, waar ik nu ook wel spijt van heb, maar we hebben toch een fantastische tijd samen gehad. En in de oorlog kreeg Ellie was enorm, hoe noem je dat, die was niet zoiets van ik ga nu maar zitten en moeten we het maar, laat het maar over me, nee, die was enorm aanpakkerig. In de meest vitale vrouwen die ik ooit gekend heb. Nou, ik heb er nog wel een paar meer gekend van die. Maar Ellie was zeer vitaal. Die had altijd plannen. Die was zeer stimulerend. Die is ook voor mijn carrière een grote stimulans geweest. En die ontwierp het plan om in zo tegen de hongerwinter bijvoorbeeld. Zei ze, weet je wat we doen? We hadden een huis in de Vondelstraat. Een erg leuk huis. En wij gaan hier voorstellingen geven. En niet tegen geld, maar we moesten eten en we moesten drinken. Wij hebben toen een paar krankinjols, 1 acters, heeft zij vertaald. Ik heb dat voor zover dat moest geregisseerd. En ik speelde dat ook zelf. Dat deden we met ons drieën. Ellie, Ben Aarde en ik. En daar hebben wij, nou ik zal zeggen zo'n 40, 50 voorstellingen thuis van gegeven. En dat waren dus clandestine voorstellingen. En er kwamen ook veel kennissen. En ook veel vrienden. En langzamerhand ook een paar publiek. Wij konden dan zoiets van 20 mensen per voorstelling konden we herbergen. Tegen eten, drinken of, hoe noem je dat, verwarmingsmogelijkheden. Daar mijn meeste vrienden kroegbazen waren, kreeg ik ontzaglijk veel drank, jenever en dergelijke. Wat wij weer konden verkopen tegen hoge prijs en daar konden wij weer van eten. Afgezien van dat was dat ontzaglijk leuk om te doen. Ellie was zeer inspirerend. Die zei, dan maken wij een voetlicht van kaarsen op de grond. En wij kwamen uit de schuifdeuren waar we gordijnen in hadden gehangen, kwamen wij op. En speelden dan idem zoveel voorstellingen. En was er bijvoorbeeld een achter bij die speelde in een trein. Ik weet niet meer hoe die heette, trein nummer zoveel, ik weet het niet. En er moest treingeluiden voor zijn. In de achterkamer stond een potkachel. En als ik dan de seinwachter deed, dan deed Ellie met de klep van de potkachel ba-boom, ba-boom, ba-boom, ba-boom, ba-boom, ba-boom, ba-boom, ba-boom, de treinrails. Het was een fantastisch effect. En iedereen vond dat schitterend. We hadden daar nog programma's voor gemaakt. Enfin, het was luisterrijk. Tot op een keer Sees tegen mij zegt van, ja, nou, vooruit. Ik wil dat dan ook wel eens zien bij jou. Dan zal ik dan morgenmiddag eens thuiskomen bij je. Hoe laat moet ik daar dan wezen? Nou ja, ik zeg, we beginnen om 5:00. En om 6:45 is dat dan afgelopen. Oh ja, nou, vooruit dan maar. En die ging dan zitten. En dat was eigenlijk de afloop. We hebben verzinken om gelachen, maar tijdens de voorstelling zonk ik door de grond. Want toen Zee zat, begonnen wij en toen mislukte alles. Alles is mislukt. Ik wist mijn rol niet meer. De kachel deed het niet als treingeluid. Er was nog iemand in achter die ook wat geluiden maakte en kennis. En die ging op een stil moment naar het toilet en trok toen door. Enfin, al met al liep de hele voorstelling, toen ze eerst daar zat, liep in de soep. Ja, en dat zat erin, hè. Dat zat erin. Dat moest Sees zo kwalijk tegen mij zeggen van, nou, hartelijk bedankt voor deze middag. En die ging nog kwaad de trap af ook. Ja, ik kon er niets aan doen. Enfin, ja goed, in ieder geval is dat toen, enfin, het is allemaal heel leuk verlopen toch eigenlijk. Toen werd ik helaas, of helaas, niet helaas, nou ja, wel helaas. Ik werd verliefd op een actrice die bij het Centraal Toneel verbonden was. En ik vond dat nodig om daar toen intens mee te gaan samenwonen. En net op dat ogenblik had Sees met Mary en Rietje en Johan, het hele Centraal Toneel, voor zover dat toen intact was, dat liep tegen 1945 aan. In het Leidseplein Theater hadden ze toen een cabaret, hadden we een cabaret gemaakt. Want we konden langzamerhand ook geen stuk meer spelen. En er was geen verlichting. In de zaal zaten twee mannen op fietsen te trappen en dan gingen er koplampen aan. En die schenen dan op het toneel. En wij gingen dan een cabaret doen. Het cabaret Koekoek. Waar we allemaal ons zegje in zegden. En Koekoek heette dat. Ik weet nu eens, niet eens meer waarom dat Koekoek moest heten. Maar goed, dat werd Koekoek. En Sees deed daar dan conferences en deed Franse liedjes en Mary deed Hollandse liedjes en we speelden leuke sketches en ensemblespel was er ook nog in. Maar op die première, dat was toen met die jonge actrice en die was daar ook in en daar had ik een derde nummer van de avond, was een lied, nou mij en zingen, dat is catastrofaal. Dus wil ik het niet over hebben nu. Maar ik moest met haar, als broer en zuster, moest ik zingen, een lied van broer en zuster. En ik kom voor het doek en daar zit Ellie van Stekelenburg met Guus Oster en Ank van den Broer op de eerste rij in het midden. En de jonge actrice was over haar zenuwen heen. dat zij daar zaten, ik vond dat ook uitermate onplezierig natuurlijk. En Ellie zat daar in wit bont, zag er beeldschoon uit, moet ik zeggen. En iedere keer als ik opkwam, haalde Ellie onder het witte bont een groot revolver tevoorschijn, die zij langzaam en bedachtzaam op mij richtte. Ja, kijk, dat, ik werd krankzinnig van angst, want Ellie is een vrouw die tot alles in staat is. Dus ook tot dit, dacht ik. Hè, dat is een soort cri de coeur die avond, een soort krankzinnige avond geworden. En Cees, tegen mij woedend, omdat de actrice waar ik toen dat verhoudingje mee had, doorlopend tussen de scènes in tranen uitbarstte. Cees zegt, doorlopend langs mij lopen, hartelijk dank voor je seksuele leven, dat ik daar last van mag hebben. Ja, ik kon er gewoon niks aan doen. Maar Jezus, dat is een wonderlijke avond geworden, ja. Ja, God, er waren nog heel veel gekke dingen. Zoon, Peter Jan, die kon ik niet geplaatst krijgen op een katholieke kleuterschool. En hij ging dus, omdat er absoluut geen plaats was, naar een christelijke kleuterschool. Hij is sindsdien, dat is nu de laatste 2 jaar iets minder geworden, maar sinds een 4e jaar is hij toen erg aan het geloof heeft hij gehecht. En vroeg, nieuwsgierig was hij. Hij geloofde in Jezus Christus, hij geloofde in God. Hij wist er alles van. Ik had een kinderbijbel, had ik gekregen van een tante van hem. En daar las ik hem iedere avond uit voor in de vakantie. En dan gingen we met z'n tweeën of z'n drieën of z'n vieren gingen we op vakantie en iedere avond voor het slapen gaan las ik hem voor. En toen wilde hij ook, toen wij in Frankrijk waren, in vakantie, in de Dordogne waren wij, daar hadden wij een boerderij. En daar was ik met die twee jongens, eerst met Peter Jan alleen. En toen wilde hij, als wij tochten maakten, altijd ieder kerkje in wat hij zag. Pap, zei hij, dat is een kerkje. Als hij een kruisbeeld zag, dan zei hij, pap, er is een kruisbeeld, maar Christus hangt er niet aan. Zei, nee, nee, nee, hij hangt ook niet aan ieder kruisbeeld, maar het is wel het symbool, toch? Wat is symbool, pap? Ja, dat was dan weer moeilijk. Maar afijn, zo roeiden wij het leven door. En toen kwam hij op een zeker ogenblik, kwam hij in een heel klein, oud kerkje. En in dat kerkje was minstens 10 jaar geen dienst meer geweest. En er waren 2 stenen engelen die allebei een bakje ophielden. Er waren geknielde engelen. Nou, in de bakjes lag koeienpoep. Want die kerkjes waren nooit meer gebruikt. Peter Jan kwam daar binnen en keek naar de 2 engelen en zei, oh, pap, 2 engelen, geknield. Wat prachtig, hè? Ja, riep ik toen, ja, natuurlijk. Ze hebben bakjes, kijk eens, ja. Daar moet het heilig water in, zei Peter Jan toen. Ja, ja, ja, maar het is geloof ik al een tijd geleden. Natuurlijk, zei Peter Jan toen. Ze hadden dorst. Ja. Ik weet nog heel goed toen ik met hem alleen was op een boerderij in de Dordogne. Toen waren wij met z'n tweeën heel alleen daar. En er waren honderden hectares om ons heen die allemaal van ons waren. Het was een boerderij uit 1783. In 1975. En dat was de eerste keer dat we helemaal alleen waren. Kees die was bij Pia gebleven, omdat hij nog te klein was. En toen had ik een tent voor hem opgezet op het erf. En op een ochtend zat ik naar hem te kijken. Hij was helemaal naakt. Met een klein petje op voor de zon. Hij zag er zo prachtig uit. En hij was bezig met zijn tent en alles. En of hij nou mijn ogen voelde in zijn rug, dat weet ik niet. Maar op een zeker ogenblik, toen keerde hij zich om. En riep naar mij: papa, je bent nooit alleen. God is altijd bij je. Ja. God, dat is allemaal heerlijk, hè. Hij is nu wat van het geloof, niet van het geloof af, maar van de kerkenbezoek af. Hij kan u zeggen van, daar staat een mooi kerkje. Alleen een begraafplaats wint hem nog op. Als wij in Frankrijk, verleden jaar nog, langs een begraafplaats reden, dan riep hij: kijk pap, daar liggen ze allemaal onder de grond. Dat is de begraafplaats. Daar word jij ook laten begraven. Maar voor de rest heeft hij het aardig geklaard, geloof ik, met het geloof. Hij gelooft. En dat is al, vind ik, voor een kind enorm. Je moet geloven. Ik geloof in het leven. Ik geloof in God. Ik geloof dat alles voorbeschikt is, een beetje. Ik zal het wel verdienen. En anderen zullen het ook wel verdienen. Men moet geloven. Geloven. Intens geloven. Ik geloof intens in God. Ik geloof intens in de geboorte van Jezus Christus. Ik geloof in vergeving. Dat is mijn geloof. Tonnie van Verre ontmoet Co van Dijk. U hoorde de herhaling van een uitzending van 5 februari van dit jaar. Commentaar Joop Koopman. Interview en montage, samenstelling en productie Tonnie van Verre.